پاپا جان یہ ارشاد فرمائیے کیا معتکفین بلا اجازت ایک دوسرے کی چپلیں استعمال کر سکتے ہیں؟ بلا اجازت شرعی کسی مسلمان کی کوئی چیز استعمال کرنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بلا اجازت شرعی۔ تو یہ چپلیں جو رکھی ہوئی ہیں یہ کسی نہ کسی کی ہوں گی، تو اس کو استعمال نہ کریں، کسی کی اجازت بھی نہ لیں۔ آپ خادم مسجد کا خادم ہوگا، اس کو پوچھیں گے تو وہ تو بیچارہ ہو جھاڑو رگڑ رہا، اس نے یہ مسئلہ تو سنا نہیں ابھی، طالب وہاں ہو سکتا ہے کہہ دیں آپ کو، بیچارہ گناہ میں شامل ہو جائے۔ تو اس لیے جو چپل کا مالک ہے اس سے بھی میں عرض کروں گا کہ اجازت نہ لیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ آپس میں بے تکلفی ہے دو دوستوں کی، تو وہ بغیر پوچھے بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک دوسرے کی چپل، جبکہ اپنے ایک دوسرے کی چیزیں استعمال کرنے کا آپس میں عرف ہے کہ وہ بھی کرتا آپ کی چیزیں آپ بھی استعمال کرتے، تو یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن جنرلی جو لوگوں کی چپلیں پڑی ہیں اس کو آپ نہیں استعمال کر سکتے، کریں گے تو گناہگار ہوں۔ آپ بولو میں تھوڑی دیر کے لیے استنجا خانے میں جا رہا ہوں اور پہن لوں، تب بھی اجازت نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔